złotych. A dodatkowo 100 złotych za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 31 lipca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Rekordowe wpłaty demokratów na kampanię po decyzji Joe Bidena o rezygnacji z wyścigu do Białego Domu. Znikające gatunki ryb i zanieczyszczenie Odra jest w coraz gorszym stanie. W Odrze pojawiły się organizmy, które są charakterystyczne dla wód słonych. Tragedia na najwyższym szczycie Niemiec. Zginął 18-latek rażony piorunem. Kamala Harris otrzymuje poparcie kolejnych demokratów. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych została namaszczona przez Joe Bidena na jego następczynię w wyścigu do Białego Domu. Kamala Harris nie została automatycznie nową kandydatką. Jest kandydatką na kandydatkę, choć z największymi szansami. Sama deklaruje, że jest zaszczycona poparciem Joe Bidena i chce walczyć o nominację. Akceptację dla jej kandydatury wyrażają kolejni politycy Partii Demokratycznej. Nie zrobili tego jeszcze liderzy demokratów w Senacie i Izbie Reprezentantów, czy były prezydent Barack Obama, ale według CNN to dlatego, że nie chcą sprawiać wrażenia, że coś narzucają wyborcom. Perspektywa kandydowania Kamali Harris zamiast Joe Bidena wywołała mierzony w dolarach entuzjazm wyborców demokratów. Na kampanię wpłacili rekordowe jak na jeden dzień prawie 50 milionów dolarów. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Tomasz Słomka, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest zdania, że Kamala Harris kontynuowałaby politykę zagraniczną Joe Bidena. Zdobyła już doświadczenie, które pozwoliłoby jej sprawować władzę. Nas przede wszystkim interesuje to, jaka będzie polityka zagraniczna nowej administracji. Wydaje mi się, że ona jest dobrze wdrożona w ten proces polityki zagranicznej, którą prowadził Joe Biden. Odbywała liczne podróże zagraniczne, odbywała liczne spotkania, więc ja sądzę, że pod tym względem mielibyśmy pewną ciągłość. Rezygnacja Joe Bidena z ubiegania się o reelekcję komentowana jest także w Brukseli. Sprawa transatlantyckich relacji jest jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w belgijskiej stolicy. Przede wszystkim padały pozytywne opinie na temat obecnego prezydenta. Joe Biden zrobił niezwykle wiele dla transatlantyckich relacji, powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock. Pozytywnie o Joe Bidenie wypowiadał się też szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Przyznał, że od lokatora w Białym Domu zależy, jak ułożą się relacje Unii z USA, ale nie chciał szerzej tego komentować. Decyzja należy do Amerykanów. Ja nie chcę ingerować. To nie jest nasza rola, by mówić im, co mają robić, albo sugerować nasze preferencje. Z tej dyscypliny wyłamała się belgijska minister spraw zagranicznych Adja Labi. Wycofanie się Bidena nie oznacza zwycięstwa Trumpa. Kamale Harris, szefowa belgijskiego MSZ-u, nazwała silną kobietą i życzyła jej wszystkiego, co najlepsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O włos od tragedii w Zatorze w Małopolsce. Dwie dziewczynki zamknięte w samochodzie w trakcie upałów zauważyli przechodnie. Dziewczynkom nic się nie stało, ale zagrożenie było duże, mówi Rafał Knapik z małopolskiej policji. Rodzice pozostawionych w pozamykanym i nagrzanym samochodzie poszli w tym czasie na zakupy. Podziękowania należą się świadkom, którzy w zamkniętym samochodzie wpierw dostrzegli, a następnie pomogli dzieciom bezpiecznie opuścić pojazd. Policja prowadzi postępowanie wobec rodziców dziewczynek. Odra jest w coraz gorszym stanie. Proces niszczenia rzeki zaszedł za daleko, alarmuje dr Adam Tański z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Podczas regulacji koryta została skrócona i cały czas jest zanieczyszczana. Adam Tański wyjaśnia, że skutkiem tego jest zmiana całego ekosystemu. W okresie letnim przez Szczecin w ciągu jednego dnia przepływa 40 ton osadu. W Odrze pojawiły się organizmy, które są charakterystyczne dla wód słonych. To jest woda słodka, więc nie powinna mieć parametrów wód morskich. Jednym z organizmów, którego nie powinno być w Odrze, jest złota alga, która 2 lata temu doprowadziła do masowego śnięcia ryb. Problem dotyczy wszystkich polskich rzek. Zanieczyszczenia i opadający poziom wód sprawiają, że gatunki ryb znikają, dodaje Adam Tański. Najlepszym przykładem

łatwego dostępu do najbardziej popularnych miejsc w Europie, ale też całkiem łatwego, oczywiście to jest względne, dostępu do najdalszych zakątków planety. Myślę, że ważne jest, żebyśmy porozmawiali, pozastanawiali się nad tym, jak podróżować lepiej i w sposób bardziej zrównoważony, jak uniknąć pułapek turystycznych, które czyhają na nas w różnych częściach świata, jak wyjeżdżać, aby lepiej doświadczać, rozwijać się, ale też nie szkodzić. I moją gościnią jest Meg Szumska. Cześć. Cześć, dzień dobry. Małgosia jest podróżniczką, nauczycielką jogi, life coachem, aktorką, pisarką, autorką m.in. Zielonej Sukienki, Twarzy Tajfunu oraz Nowych Przygód Bolka i Lolka. Jest też prezeską kopalni złota, prawdziwej kopalni złota. Najprawdziwszej, tak, z tysiącletnią górniczą tradycją, natomiast już zamkniętej dla górników, otwartej dla turystów. Wow, super ciekawe, muszę się tam wybrać. Właścicielką kultowego Złotego Jaru, podróżuje po świecie od 15 lat, od 24 pomaga tworzyć rodzinną atrakcję turystyczną, będąc i dawcą, dawczynią i biorcą w turystyce, napisała kolejną książkę, Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania. I to jest niesamowite, bo to wysłałaś też o sobie, ale muszę to powiedzieć. Biegłaś ze zniczem olimpijskim w Korei Południowej, założyłaś teatr lalkowy na Filipinach, pojechałaś w głąb Syberii śladami zesłanych tam dziadków, a w tym roku przyjechałaś samotnie Kenię. I co jest niesamowite, jakie wspaniałe bio. Tak, żyję trochę tysiącem żyć, mam 36 lat w tym momencie i no jakby czuję, że dopiero rozkręcam się, więc myślę, że jeszcze będzie się działo. Chciałabym ci zadać takie osobiste pytanie na początek, które może w sumie, biorąc pod uwagę tematykę, jest w sumie takim trudnym pytaniem. Biorąc pod uwagę najnowsze doniesienia o kryzysie klimatu, migracjach, ogromnych wyzwaniach społecznych, które w związku z tym mamy, czy będziemy mieć też. Jak ty postrzegasz siebie w tym wszystkim, też jako podróżniczka właśnie? Czy jesteś optymistką, pesymistką? Jak w ogóle postrzegasz temat zmiany klimatu? Bardzo trudne pytanie i bardzo złożone. Jeśli chodzi o samo moje podejście, co robię i jak ja się czuję, bo często pada pytanie, no tutaj starasz się chronić przyrodę, bo dosyć dużo o tym też mówię, dużo jakby dbam o moją lokalną też przyrodę tam w Złotymstoku, w Górach Złotych, no ale latasz samolotami, to robisz to straszny ślad węglowy, straszne zło. Natomiast uważam, że żeby żyć w dzisiejszych czasach, nie jesteśmy w stanie nie robić żadnego śladu węglowego, więc od naszego wyboru zależy, co robimy złego, ale i gdzie też nadrabiamy. Mhm. Ja na przykład przez 3 lata nie kupowałam w ogóle ubrań, w ogóle jakby stwierdziłam, że znoszę do końca to, co mam, ewentualnie jak już bardzo czegoś nie miałam, no poza bielizną, ale jak czegoś nie miałam, to kupowałam gdzieś tam na lumpach, ale to też doprowadziło do tego, że jako właśnie prezeska kopalni złota, jako właścicielka sali weselnej, tak czasami szłam na jakieś biznesowe spotkanie i miałam porwane dżinsy, dziurawe trampki i wytarty jakiś sweter i dla mnie to było okej, ale widziałam też, jak ludzie mnie odbierali. Więc znowu musiałam złapać jakiś taki balans. Okej, kupuję, ale lepsze, rzadziej i jakby... Więc ja bardzo nie lubię popadania w skrajności. Nie latam prywatnym jetem, nie latam co chwilę na city breaki, w każdy weekend nie jestem gdzieś za granicą. Sadzę bardzo dużo drzew. Co roku staram się około 50-60 drzew posadzić. Wykupuję ziemię, którą odrolniam w ten sposób, że po prostu żegnam się z rolnikami i zostawiam ją w naturze, więc ona zarasta. Widzę, jak wracają tam zwierzęta, widzę, jak jest coraz więcej też jakby z myśliwymi. Prowadzę tam taką troszkę wojnę o tą ziemię, żeby tam nie musieli chodzić i nie musieli tam polować. Więc jakby staram się robić to, co mogę. Natomiast mam takie poczucie, że no nie uratujemy tego świata, jakby w pojedynkę. Prowadzę biznes, więc staram się, żeby mój biznes, tu mam większe trochę przełożenie, żeby mój biznes był właśnie jak najbardziej zrównoważony. Wprowadzamy różne pompy ciepła, różne rozwiązania, które też jakby nie mamy wiedzy takiej, czy one długoterminowo będą lepsze, no bo okazuje się, że gruntowe pompy ciepła tak naprawdę pozbawiają nas wody gruntowej, ocieplają tą skałę pod nami, więc też w długoterminowym jakby rezultacie nie wiemy, jak to będzie. Natomiast to, co możemy, to robimy. Staramy się być zero waste'owi albo less waste'owi, przynajmniej na tyle, na ile się da. Więc to jest ciągłe takie zmaganie się i jako przedsiębiorczyni, i jako podróżniczka, i też jako osoba, wydaje mi się, że świadoma i próbująca trochę sprawić, że ten świat wokół nas będzie lepszy. Więc uważam, że tak, że trzeba zacząć od siebie, ale z drugiej strony wiem, że sama jakby ja jedna i moje wybory nie wpłyną na to, czy będzie lepiej, czy nie na świecie. No i wydałaś książkę o uważnym podróżowaniu. Myślę, że tego potrzebujemy też dzisiaj. Dlaczego akurat o uważnym podróżowaniu? Czy widzisz taką potrzebę zmiany w podejściu związanym właśnie z podróżowaniem, nie wiem, w Polsce, czy generalnie? Bardzo. Jestem osobą, która właśnie od 20 6 lat pomaga tworzyć atrakcję turystyczną. Miałam 10 lat, kiedy zaczęłam pracować w kopalni złota. Moja pierwsza praca była praca gnoma. Biegałam Biegałam i straszyłam turystów pod ziemią i mama była szczęśliwa, że nie biegam po ulicy, nic mnie nie przejedzie, tylko jestem bezpieczna w kopalni. Byłam najbledszym dzieckiem w szkole. Całe wakacje spędzałam pod ziemią, no ale wtedy już wiedziałam, że musimy jakby wszyscy pracować na tą naszą rodzinną firmę, bo tam szalone były te początki, potężny kredyt, cały dom zastawiony. Więc w tej turystyce jestem od zawsze, odkąd pamiętam. Oprócz tego właśnie zaczęłam podróżować, więc też widzę jakby z drugiej perspektywy, jak to wygląda. I wiesz co, widząc ludzi, którzy przyjeżdżają na wakacje i od samego wejścia do atrakcji już są sfrustrowani, już są zdenerwowani, bo jest kolejka, bo parking jest duży, oni zaparkowali na końcu, bo już nie było miejsca, musieli podejść 5 minut. Kłócą się przy kasie, przy moich pracownikach, kłócą się ze sobą małżeństwa, dzieciaki dostają czasami jakiegoś tam szturchańca w głowę. To nie są wakacje, to nie jest relaks, to nie jest przyjemność. I to nie wynika z tego, że ci wszyscy ludzie są źli, tylko wynika z różnych rzeczy, które chciałam zbadać jakby, no właśnie, gdzie jest źródło tego wszystkiego. Sama też widziałam, że jak z moim ówczesnym partnerem wyjeżdżałam, to pierwsze 2 dni urlopu zawsze się kłóciliśmy, ale to absolutnie zawsze. I doszłam do badań, że to jest normalne. Że nasz gadzi móżdżek jest przerażony, że z trybu praca nagle pojawia się nowe. Jak pojawia się nowe to jest zagrożenie, więc on analizuje, więc pojawia się stres i wtedy wyładowujemy się no niestety na najbliższej osobie. Więc jak masz taką wiedzę, to możesz się zatrzymać, powiedzieć, kochanie, widzę, że wpadam w panikę, nie chodzi o ciebie, chodzi o mnie, potrzebuję, nie wiem, pójdę sobie na spacer na 20 minut, daj mi przestrzeń. Możemy reagować, kiedy znamy te różne mechanizmy. I tak jest często. W wakacjach mówimy, że musimy wypocząć, musimy zobaczyć, musimy odhaczyć jakieś atrakcje, a jak musimy, to nie ma miejsca na relaks, na spontaniczność, na odpoczynek. I to jest chemia w naszej głowie. Kiedy będziemy tego wszystkiego świadomi, zaczniemy podejmować inne kroki, będziemy szczęśliwsi, będziemy lepsi dla swoich bliskich. I to moja misja jest w ogóle, że staniemy się lepszymi ludźmi, ale to za chwileczkę. Na razie po prostu nauczmy się wypoczywać. No właśnie, bo czy to nie jest tak, że jak przyjeżdżamy do nowego miejsca, czy to jest gdzieś w Polsce, czy to za granicą, no to jednak potrzebujemy jakiejś chwili, żeby zaadoptować się, bo to jest nowe miejsce, którego nie znamy, czujemy się w sumie w nim obco. Tak, to znowu, to jest naturalna reakcja mózgu, że jak jest coś nowego, no to on musi przewidywać jakieś możliwe zagrożenia dla nas, nawet jeżeli realnie ich nie ma, bo po to między innymi mamy ten nasz móżdżek nieszczęsny. Natomiast warto jest wyjeżdżać regularnie w miejsca, które jakby są nam oswojone. Nie mówię, żeby wracać do tego samego miejsca, ale jakby jeżeli bardzo nam zależy na takim stricte wypoczynku i kochamy góry i wiemy, że w górach, w lesie czujemy się dobrze, to jedźmy tam. Są ludzie, którzy wolą zwiedzać miasta, oglądać architekturę, pić kawę w fajnych kawiarniach, więc do stricte relaksu ja osobiście namawiam, żeby jednak powielać pewne schematy, które mniej nas narażają na taki szok. Z drugiej strony raz na jakiś czas warto wyjść poza strefę własnego komfortu, udać się ponieść jakiejś spontaniczności i zrobić coś, żeby trochę się postymulować, bo to są dwie różne rzeczy. Ja na przykład wyjeżdżając właśnie sama na miesiąc do Kenii, bez żadnego planu tam pojechałam, chciałam sprawdzić właśnie stricte, to była bardzo uważna. Bez planu. Podkreślam. Tak, absolutnie. Jest to dla mnie ciekawe. Jedyny plan, jaki miałam, to, że wiedziałam, że pierwszego dnia przyjeżdża do mnie wynajęty samochód przeze mnie. To była stara Toyota terenowa z namiotem na dachu i że wsiadam w to auto i po prostu jadę. Totalnie nie wiedziałam, gdzie będę, co zobaczę. Nie miałam takiej potrzeby i to była taka podróż, którą chciałam właśnie w 100% zrobić z uważnością i z tymi wszystkimi radami, które wrzuciłam do książki, jakby od początku do końca i to była jedna z najpiękniejszych podróży w moim życiu, ale ona była wymagająca. Spanie w namiocie, w parku narodowym, bez żadnych płotów, z lwami, które chodzą obok, z wojownikami masajskimi, którzy gdzieś tam akurat przechodzą, tak słychać te dźwięki. No to jest lęk, to nie jest tak, że się niczego nie boję. Tak wiadomo, że był tam stres, więc wróciłam z tamtej podróży, nie byłam super zrelaksowana, natomiast psychicznie no miałam super otwartą głowę, mnóstwo kreatywności, jakby dwie zupełnie różne rzeczy. Ale jak czuję się na przykład teraz przy promocji tej książki, jestem bardzo przebodźcowana, bardzo zmęczona, pobyt w Warszawie też dla mnie jest trudny, bo ja jestem wsiowa dziewczyna, ja potrzebuję mojego lasu, żeby odpocząć. Więc wiem, że na przykład następny jakiś urlop, 2-3 dni będę chciała spędzić w miejscu dobrze mi znanym. I to może być absolutnie nawet mój dom, rozbiję sobie zaraz za płotem namiot i posiedzę te 2-3 dni w namiocie, bo to znam, to lubię i wiem, że tam wypoczywam. Więc to są jakby dwa rodzaje, moim zdaniem, podróżowania i warto słuchać siebie. Teraz potrzebuję trochę sobą potrząsnąć, przeżyć przygodę, więc jadę spontanicznie, nie wiem, bez planu wyjeżdżam z Warszawy i skręcam za pierwszą informacyjną tablicą, że gdzieś jest jakaś atrakcja. Nie wiem, gdzie jadę, jest nutka przygody w tym, tak, bo nie musimy od razu jechać do Kenii, żeby przeżyć przygodę, ale czuję się zmęczona, jestem przebodźcowana, pragnę, nie wiem, odbudować relacje z dziećmi, z rodziną, no to jadę właśnie na Mazury do naszej chatki, bo tam się czujemy bezpiecznie i tam mamy czas, żeby zadbać bardziej o siebie i jeżeli o relacje. A nie sprawdzasz w internecie, dobra, skręcasz, widzisz jakąś atrakcję, nie planowałeś, że tam pojedziesz, nie sprawdzasz w internecie, co ludzie na temat tego miejsca mówią, piszą, jakie wrzucają zdjęcia, bo ja zwykle to robię i wtedy na podstawie tego oceniam, czy warto tam jechać. Ale z drugiej strony, jak teraz rozmawiamy, mam teraz takie poczucie, że no może to spowodowało, że gdzieś nie pojechałam, a to miejsce potencjalnie było dla mnie ciekawe albo wartościowe, mogłoby takie być. Nie? Mogłoby. I podejrzewam, że kilka z tych miejsc takich na pewno było. Znowu ja robię sobie dwie ścieżki. Jeżeli gdzieś jadę i chcę coś zobaczyć, no bo są czasami atrakcje, które trzeba zobaczyć, tak? No jadąc do tego Paryża, no chcę się zobaczyć tą wieżę Eiffel, nawet po to, żeby zobaczyć, powiedzieć, aha. No ale jakby tak odhaczyć, powiedzmy, to zawsze wtedy robię research, ale w ogóle nigdy nie czytam opinii. Nie co ludzie mówią, ale bardziej jaka jest historia. Jadąc do zamku, sprawdzam, z jakiego to jest okresu, w jakim stylu został wybudowany, kto tam mieszkał, jakie są ciekawostki, bo jeżeli się okaże, że na miejscu nie ma przewodnika, albo niestety coś czasami się zdarza, jest nudziarzem, to ja sobie robię wycieczkę w głowie i na przykład myślę, Marianna Orańska tu mieszkała i ona miała w ogóle cudny mezalians z koniuszym i ona rzuciła bogactwo dla tego koniuszego, to jest piękna historia i ona szła tutaj po tych posadzkach, ciekawie jak stukały jej buty, ciekawie czy nie było jej zimno i wiesz, możesz sobie dzięki wiedzy, którą masz, którą wcześniej zdobędziesz, możesz sobie robić takie fajne, ja mam czasami ciary, jak o tym myślę, że jestem pod ziemią i wiem, że na przykład przy tworzeniu tej kopalni zginęło ileś tam osób, to zupełnie inaczej to odbieram. Bardziej doceniam to, że my teraz idziemy w niej bezpiecznie, że ja nie muszę tak ciężko pracować jak praca górnicza, że można sobie jakby głową sprawić, że bardziej przeżywamy te miejsca, ale czasami właśnie wsiadam w auto. Działa. Tak, jak w ogóle bardzo namawiam do takiej pracy z wyobraźnią. Ale jak jadę spontanicznie do jakiegoś miejsca, to ja nie chcę wiedzieć nic o tym miejscu. Ja tak poznaję miejscowości na Dolnym Śląsku, że jadę sobie i wiem, że na Dolnym Śląsku każda miejscowość ma coś fajnego, więc jadę tam, zaczynam od sklepu z jakiegoś takiego lokalnego spożywczego, wchodzę, zaczynam rozmawiać z panią ekspedientką albo z panem i podpytuję, a co można, a co macie ładnego, a ładnego nic, a co macie brzydkiego, a tam taki brzydki pomnik mogliby wyremontować. No to idę pod ten pomnik, okazuje się, że to jest największy ceramiczny pomnik w Europie. Już w ogóle nie miałam pojęcia o tym. I on faktycznie nie jest za ładny, ale jak nagle go odkrywasz, że 20 kilometrów od twojego domu jest największy w Europie pomnik, o którym nie miałaś pojęcia, no to jest taka, no taka nutka właśnie takiego odkrywcy się budzi. Czyli do mądrego podróżowania my nie potrzebujemy przewodnika, czy jednak potrzebujemy? Albo w jakichś konkretnych kontekstach jednak potrzebujemy tego przewodnika. Jakie masz podejście do tego tematu? Ja mam takie podejście, że do mądrego podróżowania potrzebujemy wiedzieć, czego potrzebujemy. Czyli jeżeli masz ochotę i przestrzeń teraz, żeby usłyszeć fajne historie, czegoś się dowiedzieć i nauczyć, to wycieczka z przewodnikiem będzie dla ciebie super. Ale jeżeli pracowałaś ostatnie 2 tygodnie bardzo ciężko, z dużą ilością ludzi i jakby masz dosyć już gadania innych ludzi, to nie chcesz tego przewodnika, to może chcesz pójść, przejść się po parku, po którym przeczytasz sobie 2-3 ciekawostki, siedząc na ławce w słońcu i po prostu będziesz tam chillować. Więc ja w ogóle uważam, że nie ma złego podróżowania i all inclusive jest cudowne, jeżeli ktoś lubi i on tam odpoczywa i resetuje głowę i podróż samotnie po Azji jest super i podróż w Bieszczady i nad morze i na weekend. Każdy jest dobry pod warunkiem, że no jakby jesteśmy mądrzy, szanujemy innych ludzi, szanujemy kulturę, tak nie mówimy o jakichś tutaj teraz patologicznych sytuacjach, ale musi to być w zgodzie z nami, z tym, z czego my potrzebujemy w danym momencie. Co jest trudne, kiedy masz rodzinę i ty potrzebujesz czegoś innego, partner, czegoś innego. Moje dzieci czegoś innego. A dzieci w ogóle potrzebują zabawę przez cały czas. Właśnie, dzieci najchętniej by spędziły tydzień w Energylandii, a ty potrzebujesz zaszyć się w lesie. Natomiast ja wierzę, że... Jak to rozwiązać? Powiedz mi, jak to rozwiązać? Nie mam dzieci, więc od razu mówię, że nie jestem ekspertką, ale pod kątem książki rozmawiałam z ekspertami, z psychologami, jak rozwiązywać takie sytuacje. I fajnym takim zadaniem jest, które możesz sobie wypróbować, napisać kodeks. Kodeks turysty. W ogóle ja zgłębiając całą tą wiedzę, bo robiłam bardzo duży research do tej książki, no to jest coś takiego jak kodeks turysty napisany przez różne albo fundacje, albo parki narodowe, albo nawet przez Kościół nawet napisał jeden kodeks i on polega raczej na tym samym, że właśnie szanujemy przyrodę, szanujemy ludzi i inność, inne kultury, że czujemy się gośćmi, więc jako goście jakby nie ingerujemy w przestrzeń, w której jesteśmy. No bardzo fajne takie rzeczy, które warto sobie raz na jakiś czas odświeżyć. Ale można stworzyć, ze znajomym z Holoszką właśnie rozmawialiśmy, kodeks rodzinny. Że na przykład dzieci mówią, że według nich na wakacjach mają prawo do tego i tamtego i pod warunkiem, że to jakby wiadomo, nie mówimy o skrajnościach, ale że na przykład mogą sobie wybrać słodycz, które one chcą, a nie, że rodzice mówią, idziemy na lody i jemy tylko jakby akurat tego dnia lody. Albo że wieczorem godzina jest czasu zabaw w podgrupach i rodzice mają wtedy absolutnie czas dla siebie, a dzieci nudzą się najprawdopodobniej. Ale to jest dobre. Też mam cały rozdział o nudzie napisany, o tym, jak nuda jest potrzebna, kreatywna, jakie to jest ważne, żebyśmy my jako dorośli się nudzili i żeby dzieci mogły się nudzić. Więc jak sobie ustalicie razem, rodzinie, takie zasady, po pierwsze, dowiecie się, co jest waszymi potrzebami. bo rzadko kiedy siadasz z 8-latką i mówisz, słuchaj, jakie ty masz potrzeby, tak? No raczej z góry zakładamy, że jako mama, tata wiemy lepiej, więc dajcie tym dzieciom opowiedzieć o swoich potrzebach, przesiejcie je potem przez, wiadomo, przez swoje sito, ale pozwólcie im brać udział w tym kodeksie. Dowiecie się, jakie partner, partnerka mają potrzeby, bo o tym też czasami zapominamy, a może się okazać, że różnie spędzamy czas, że czasami, nie wiem, dla mnie na przykład bycie rano samej, takie pół godziny, to jest najważniejsza rzecz na świecie, a potem wieczorem ja bym mogła być, nie wiem, jak mam siostrzenicę, jadę gdzieś z siostrą, to mówię, rano daj mi przestrzeń, wieczorem ja dam tobie przestrzeń, ja się zajmę dzieciakami. I nagle okazuje się, że jej to bardziej pasuje, no bo rano ona woli udźwignąć wszystko, a wieczorem odpocząć. Więc czasami wystarczy porozmawiać. I potem do takiego kodeksu można się stosować, że na przykład w samochodzie, jak jest korek, to śpiewacie ulubione piosenki waszych dzieci, tak? Albo gracie w jakieś gry słowne, zamiast się frustrować, o Jezu, jest korek, nie zdążymy do atrakcji, tata już jest zły, mama ucisza, dzieci się nudzą. Więc to jest taka fajna zabawa i to jest jedno z wielu ćwiczeń, do których jakby można sobie znaleźć drogę i poprawić te relacje. Super pomysł. Następnym razem, jak będę wyjeżdżać rodzinnie, chyba wprowadzę to w życie. Daj znać, jak działa. Ja bym chciała zaraz porozmawiać o tym dobrym i złym podróżowaniu, ale zaraz wrócimy do rozmowy, a teraz chwila przerwy. Just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Underneath the starry skies, untied, you're white. It's gonna be a bumpy ride. Don't wanna bore you, totally adore you. I wanna go where everybody wants to go. Please will you tell me where everybody wants to go. I thought it was just us waiting on this bus, waiting on a gust of wind to blow us away, away to better days, away to better days. Wracamy do rozmowy. Dzisiaj moją gościnią jest Małgorzata Szumska i rozmawiamy o lepszym, uważniejszym, bardziej zrównoważonym podróżowaniu, tym bardziej, że mamy wakacje, więc myślę, że to jest bardzo temat na czasie. No i właśnie chciałabym podjąć wątek tego dobrego i złego podróżowania, bo jednak mam jakieś schematy w głowie, przekonania. I myślę, że dla takiej podróżniczki z takim ogromnym doświadczeniem jak ty, takie podróżowanie jak wyjazd all inclusive, gdzie jestem przez cały czas w hotelu i siedzę na basenie, odpoczywam, tak sobie zakładam, aczkolwiek może błędnie, że może być traktowane jako no, niepodróżowanie w rzeczywistości. Jak ty postrzegasz to? Czy to jest złe podróżowanie? Czy to jest jednak, nie wiem, jakaś utrata czegoś potencjalnie, czego możemy doświadczać wyjeżdżając gdzieś za granicę, a spędzając czas właśnie w taki sposób? Ja mam trochę kontrowersyjne podejście moim zdaniem do tego, zwłaszcza jak obracam się w gronie podróżników, którzy mają zupełnie inne to podejście. Ja uważam, że po pierwsze, każdy wyjazd, nieważne jak daleko, o jakim budżecie i w jakiej formie, jest dobry, jeżeli jest właśnie zgodny z nami. I jeżeli my, będę to zawsze podkreślać, wychodzimy z szacunkiem do miejsca, do którego jedziemy i jakby jesteśmy miłym gościem. Więc jadąc na all inclusive, na przykład moja siostra jeździ na all inclusive, bo jest samodzielną mamą z dwójką dzieci, na co dzień jest w ochotniczej straży pożarnej, studiuje ratownictwo medyczne, prowadzi firmę, jest samodzielną mamą i ona nie marzy o niczym innym, tylko wrzucić dzieci do basenu, najlepiej w kółeczku, żeby jednak przeżyły ten wrzut, i leżeć i czytać książkę. I ja nie mam prawa powiedzieć, że to jest złe, bo ja przyjechałam sama Kenię i miałam super przygodę, a ona jedzie tak. Mhm. Absolutnie. One jak mają ochotę, to jadą na jakąś tam wycieczkę jedną poza hotel, ale ten tydzień w roku, który ona leży na, to jest jedyne, czego ona potrzebuje. I jej organizm, i jej głowa, i dzięki temu ona jest wypoczęta. Dzieci są zadowolone, a ona ma siłę i jest lepszą mamą potem. Więc ja nie rozumiem, jak można krytykować tego typu wyjazdy. Mhm. Można je krytykować w momencie, kiedy ktoś tam jedzie, obraża obsługę i jest po prostu, nie oszukujmy się, bucem, i on gdziekolwiek pojedzie, no to nieważne, czy jest na olu, czy jedzie samodzielnie, no dalej jakby niedobry człowiek będzie niedobrym człowiekiem, no ale to nie rozmawiamy o tym. Ja osobiście zaczęłam jeździć w tym roku na ole, bo odkryłam kitesurfing, to jest moja teraz kolejna nowa pasja i najlepiej jest jechać do Egiptu, do takiego hotelu, gdzie wszystko jest już zorganizowane i cały dzień spędzasz na spocie, ale wracasz, masz tą kolację, masz to śniadanie, masz wygodne łóżko i jakby widzę tych ludzi, którzy nie idą ze mną na spot, leżą przed basenem, ale super, no jakby oni być może patrzą na mnie, pukają się w głowę, że co ona wyrabia, więc jakby przede wszystkim w zgodzie ze sobą. I ja też nie cierpię mówienia, że podróżowanie jest dobre, turystyka jest, jak ktoś mówi, albo to jest takie turystyczne miejsce. Turystyka została nacechowana ostatnimi latami pejoratywnie. Odkąd zaczęliśmy podróżować, podróż do Azji z plecakiem na plecach, jesteś takim samym turystą. Mhm. Ale już się nazywasz podróżnikiem, więc czujesz się lepiej. Ja jestem turystką. Nawet jadąc przez Kenię, no była to podróż, bo to nie były wakacje. Jakby dla mnie wakacje to jest taki bardziej odpoczynek i na wakacje lubię jeździć, a podróż jest dla mnie bardziej przygodowa. Ja sobie tak to rozdzielam. Natomiast nie cierpię, jak słyszę, że ktoś mówi, no bo to takie turystyczne miejsce, albo no spotkałem, byłam w podróży i spotkałam turystów. A ja mam takie, a ty byłaś kim wtedy? Jakby czemu stawiamy siebie wyżej tylko dlatego, że my podróżujemy inaczej? Jeżeli to jest dla nas dobre, cudownie, że odnaleźliście swoją drogę jakby w sposobie podróżowania, bo to o to chodzi, żeby właśnie było to spójne z nami. Ale broń Boże, nie uważam, żeby ktoś, kto nie wiem, nigdy nie leciał samolotem, bo się boi, był gorszym turystą czy podróżnikiem ode mnie. Albo, że atrakcja turystyczna jest zła. Ja uwielbiam duże komercyjne atrakcje i dobrze się bawię i w jakiejś, nie wiem, dużym parku rozrywki i dobrze się bawię w znanych muzeach, które są odwiedzane, wiesz, przez tysiące, setki tysięcy ludzi rocznie. Tylko ja wiem, że po takiej dużej atrakcji ja na przykład potrzebuję później spędzić czas albo w parku, albo w małej atrakcji, albo w kawiarni, żeby się odbodźcować. Nie robię trzech, czterech dużych atrakcji, bo dla mnie jest po prostu za dużo. Za dużo wiedzy, za dużo bodźców. Więc w ogóle za turystyką stoi piękna misja pokoju na świecie. I ja o tym przeczytałam dopiero właśnie przy researchu do uważnika i dostałam ciarek, bo jakby pracując w turystyce masz takie poczucie, a no tam rozrywkę, serwujemy rozrywkę. Ale jeżeli wyobraź sobie utopijny świat, że wszyscy ludzie mogą podróżować po całym świecie, poznawać inne kultury, inne kolory, inne smaki, byłoby jak dużo mniej nienawiści, lęku, no bo nienawiść często wynika z lęku, że nie znamy tego, że boimy się tego, kto obcy. Tak, z nieznanego. Więc jakby Narody Zjednoczone podpisały taki właśnie etykę i kodeks turystyki i tam jest bardzo dużo o tym, że jeżeli ludzie będą mogli poznawać inność, będą łagodniejsi, będzie mniej, no jakby wiadomo, że to jest bardzo utopijne, że nie będzie wojen, ale jest coś w tym, że najwięcej lęku do inności mają ludzie, którzy sami nigdzie nie byli z różnych powodów. Więc to jest piękna misja i nie hejtujmy kogoś, że jedzie w taki sposób, a nie inny. Może nie ma odwagi, może ma inne finanse, może ma inne potrzeby. Tak, my mamy jakąś wielką potrzebę oceniania i wartościowania, co jest lepsze, co jest gorsze. A myślę, że nawet taki wyjazd all inclusive może być więziotwórczy dla rodziny, która wjeżdża, bo po prostu spędza ze sobą czas. I to jest ta korzyść, z którą ci ludzie potem wracają. To jest taka piękna wartość i powiem ci, że najbardziej tego dotknęłam, jak pojawiły się po pandemii bony turystyczne. To był przedziwny twór, że rodziny z dziećmi dostawały taki bon, który był do zrealizowania stricte na atrakcje jakieś turystyczne, na wyjazd. I jakby pomijam polityczny aspekt, pomijam te wszystkie jakby tam czasami jakieś tam patologie, które się przy tym rodziły. Ale pamiętam, że rozliczane to było u nas w biurze, bo to jakby chwilę trwało. I była, słuchaj, rodzina z dwójką dzieci. Dzieciaki były takie, myślę, że 6 do 10 w takim przedziale. I oni powiedzieli, że to jest ich pierwsza w życiu wycieczka razem, bo ich nigdy nie było stać. I zawsze jak mogli, to zbierali pieniądze po to, żeby dzieci chociaż na wycieczkę szkolną pojechały. Ale nie było ich stać na to, żeby pojechać. No ja teraz jak o tym mówię, to mam łzy w oczach, że taka jest turystyka i tak powinniśmy jako państwo działać, żeby jednak ona była dostępna dla każdego, nawet w takim niedużym wymiarze, że oni pierwszy raz pojechali z dziećmi na noc, no to jest po prostu, no przepiękne to było. Tak, tak, bo jak patrzymy na turystykę, to faktycznie możemy sobie pomyśleć, że niestety jest dla tylko jakiejś grupy uprzywilejowanych. Nie każdy może wyjeżdżać, nie każdy może wyjeżdżać rodzinnie, z dziećmi, to po prostu kosztuje. To kosztuje, natomiast ja też staram się pokazywać i zarówno naszą działalnością jako firmy turystycznej, ale też moją działalnością na Insta, że można, bo na przykład przyjeżdżając do nas, masz darmowy parking, mamy darmowe toalety, mamy darmową jedną atrakcję, mamy darmowe place zabaw i mamy darmowe miejsca takie piknikowe, że jak ktoś przyjeżdża ze swoim prowiantem, żeby nie czuł się źle, że w rogu restauracji chowa się i boi się, że ktoś go wyrzuci, bo mamy bardzo dużo szacunku do ludzi, którzy nas odwiedzają, więc tak naprawdę możesz przyjechać za darmo, zaparkować, zjeść swoje kanapeczki, dzieciaki pobawią się na placu zabaw, wejść do naszego muzeum, które jest darmowe. Jest to poczucie takiej, no jedyne co to paliwo, no i te bułki, ewentualnie no może jakiegoś loda byłoby pewnie fajnie kupić tym dzieciom albo jakąś magnes, no nieważne, ale da się. Są fajne, na przykład niedaleko nas są Ziębice, przedziwne miasteczko, bardzo państwu polecam, bardzo poza utartym szlakiem, piękne miejsce. i tam są takie strasznie brzydkie dinozaury w parku, ale jak pojechałam tam z moimi siostrzenicami, to one oszalały, one kochają te dinozaury, bo dzieci też patrzą inaczej. Jasne. Ja sobie tam siedzę z kawką. Nie oceniam czegoś jako brzydkie. Nie, ale ja kocham właśnie miejsca, które są takie kiczowate. No, moim zdaniem mają wiele uroku. Więc są takie miejsca, do których możemy nawet pojechać, wiesz, do parku, na plac zabaw i być z tą rodziną. To jest super duża wartość. Więc też bardzo staram się zniwelować to stwierdzenie, że podróżujesz, bo masz dużo pieniędzy. Ja jako studentka nie miałam pieniędzy i wydawałam 100 euro na miesiąc w Indiach, plus jakieś tam bilety, które wtedy udawało mi się kupić w miarę tanio. I we Wrocławiu żyjąc wydawałam więcej niż 400 zł na przeżycie, a wtedy za 400 wyżyłam, wiesz, miesiąc w Indiach. Więc da się, wszystko zależy od standardu, jakiego szukamy. Ale nawet jednodniowy wyjazd gdzieś blisko domu, jeżeli przeżyjemy go świadomie, właśnie z tą radością taką, że jesteśmy z bliskimi albo że jesteśmy sami. Ja uwielbiam pojechać sama i docenić to, o matko, jak dobrze jestem sama, no to jest ta wartość, której powinniśmy szukać. Mhm. A jaką rolę w mądrym podróżowaniu, takim zrównoważonym podróżowaniu ma ta nuda? Nuda, której się trochę boimy, wiesz, takiego nic nie robienia, jednak jak gdzieś wyjeżdżamy w nowe miejsce, no to chcemy zobaczyć wszystko, co możliwe na tej liście, sprawdzamy przewodniki, mamy właśnie plan. Piszesz o tym, że nuda jest potrzebna. No to jest potrzebna jak każda z naszych emocji, z naszych stanów, które się pojawiają, bo ona nam o czymś mówi, ale przede wszystkim nuda to jest ten czas, kiedy nasz mózg trawi wszystko i moim takim ulubionym przykładem jest, że jak zjesz super pyszny i syty obiad, to pierwsza rzecz po wyjściu z restauracji to nie jest szukanie kolejnej restauracji na drugi obiad. Dajesz sobie czas, bo czujesz po prostu fizycznie w ciele, natomiast w mózgu tego tak nie czujemy. Kiedy dostajemy mnóstwo bodźców na wyjeździe albo w pracy, albo w jakiejś atrakcji turystycznej, to dlaczego my od razu chcemy więcej bodźców? Wracasz z pracy i scrollujesz media społecznościowe i dostajesz kilkaset, w każdej rolce masz inną informację i to nawet jak ty się na tym nie skupiasz, to twój mózg to gdzieś tam procesuje. Albo odpalamy seriale, albo słuchamy mądrych, to jest świetne. Mam wolny dzień, więc posłucham mądrego podcastu, żeby się czegoś nauczyć. Albo przeczytam mądrą książkę. No w sumie moje fantazy leży i czeka, no ale nie, bo to jest marnowanie czasu, bo ja muszę cały czas się rozwijać. Jesteśmy w jakimś takim trybie, że cały czas musimy się rozwijać. No i w którymś momencie dochodzi do wypalenia zawodowego, do stanów lękowych, do stanów depresyjnych, epizodów depresyjnych i depresji. I to wynika w dużej mierze z tego, że nasze mózgi nie dają rady, bo za dużo informacji do nas dociera. I nuda, ja nudę poznałam rok temu, jak przepływałam ocean, 5 osób na jednej łódce. Najpierw było super, imprezy, graliśmy w pokera, ekstra przygoda. Potem był taki czas, że wszyscy czytali książki, już było takie wyciszenie, patrzyliśmy sobie na zachody słońca, kontemplowaliśmy, a potem przyszła nuda. Ja się cieszyłam, że wodę spuszczam w toalecie 30 sekund, bo to było 30 sekund, w których wiedziałam, że mam co robić. To była taka, słuchajcie, nuda. I to był jeden z najpiękniejszych czasów w moim dorosłym życiu. Jak ja sobie zdałam sprawę, że ja patrzę na falę i nie patrzę na zegarek i miałem 4 godziny, ja nie wiem kiedy. Ja spędzam 4 godziny patrząc na falę. I wiesz, ja bym ci chciała zadać pytanie, co ty robiłaś w czasie tej nudy? No właśnie, widzisz? No właśnie to. Nudziłam się, ale z przyzwoleniem na tą nudę. I to był czas, kiedy na przykład usiadłam do uważnika, przeczytałam go i napisałam go od nowa. Bo w głowie nagle masz taką przestrzeń na kreatywność, dlatego dla dzieci nuda jest dobra. Jak dzieci mówią, że się nudzą, nie wymyślajmy im zabaw. Nie mówmy, a to dobra, to jednak włącz sobie coś tam, albo dobra, to zagrajcie w planszówkę. To w nudzie kreują się najlepsze i najpiękniejsze zabawy, pomysły, najbardziej działa wyobraźnia i w naszym dorosłym życiu też. I gdybyśmy pozwalali sobie na taką nudę, że nie wiem, godzinę siedzę i nie robię nic, odstawiam telefon, książki, no to na początku mogą nawet się pojawić jakieś mini ataki paniki, tak? Bo nagle zacznie się jakby, co się dzieje. Ale z czasem to jest naprawdę bardzo kreatywny czas, bardzo nam potrzebny i to jest ten czas, kiedy nasz mózg trawi. To jest ten czas bez restauracji, bez jakiegoś tam dużego posiłku. Mhm. Jak podróżować, żeby nie szkodzić? No przede wszystkim szacunek. I mi się marzy żyć w ogóle w takim świecie, że po prostu nie musimy się kochać, ale po prostu się szanujemy. I my mamy bardzo dużo szacunku do naszych klientów, do naszych gości. Ja się staram właśnie uczyć tego też na mediach społecznościowych. Moim ulubionym takim ćwiczeniem, które podaję dalej, jest jak obsługuje cię niemiła osoba, co robisz. Bo czasami się zdarzy, że ktoś jest mało uprzejmy, ma jakiś tam nos na kwintę. No to możesz powiedzieć, mogłaby być pani milsza. Możesz powiedzieć, o, widzę, że pani nie lubi swojej pracy. I to się często zdarza. Ja widzę, u nas pracują takie dziewczyny, które mogłyby w PRL-u schabowe serwować, no ale są cudownymi, dobrymi kobietami, po prostu czasami mają taki ton, no Boże. Możemy też zostawić negatywny komentarz z takim, wiesz, wielką satysfakcją na Google. Tak, który zostanie w ogóle do końca świata. Działania internetu, tak, że w ogóle zostaniemy i my się wtedy lepiej też pewnie poczujemy, tak, że my jesteśmy super, a ta osoba nie. Ale możemy na przekór światu zapytać, nawet nie zapytać, tylko powiedzieć, ładną ma pani fryzurę. Ale ma pani super luskę, skomplementuj tą osobę. Najczęściej, jak ja tak robię, w 99% momentów, może raz mi się zdarzyło, że to nie zadziałało, nagle ktoś spojrzy nam w oczy, bo wcześniej tylko, wiesz, otwiera kasę, trzaska tą szufladą z pieniędzmi, spojrzy w oczy, podziękuje, uśmiechnie się, życzy miłego dnia. Mhm. Być może ta osoba miała trudny dzień. Ja wiem, że to nie jest twój biznes, że jakby każdy z nas ma trudne dni, ale być może nie dość, że zaoszczędziłeś sobie tej złej energii, którą gdybyś do niej wystrzelił, to potem prawdopodobnie opowiadałbyś to przy obiedzie całej rodzinie, że ale baba, ale jej powiedziałem, czy tam ale chłop, ale mu powiedziałem. Więc oszczędzasz sobie te nerwy i ratujesz komuś być może dzień. Być może ona miała rano jakąś straszną awanturę, albo on miał jakieś problemy, albo coś się stało. I ten jeden komplement potrafi uratować w dwie strony sytuację, i tej osobie, i tobie. I takim trzeba być, moim zdaniem, i człowiekiem, i turystą. Ty wypoczywasz. Na twój wypoczynek pracuje setka osób w jednej atrakcji. To są osoby w biurze, to są osoby fizyczne, to są osoby, które sprzątają podwórko, to są osoby, które ci serwują jedzenie, spanie, sprzątają i tak dalej. Doceń ich pracę, że w majówkę, ja nie pamiętam majówki, kiedy miałam wolne, bo w turystyce nie ma opcji. Doceń to, bądź dobry, no ale oprócz tego wiadomo, dbanie o przyrodę, nieśmiecenie, nieniszczenie. Jak coś zniszczysz, pójdź na recepcję, nie wiem, w hotelu na przykład, teraz dostałam informację, że drzwi wyrwali z farmugą gdzieś tam. Podejdź, przeproś, dogadajmy się. Łatwiej tak będzie, niż nam dodawać stresu, że musimy szukać tego klienta, musimy rozmawiać z ubezpieczycielem. Zwykle to i tak idzie na ubezpieczenie, ale to jest takie miłe. Jak coś ci nie pasuje, jedzenie jest niesmaczne, nie wracaj do domu i nie pisz komentarza. Zwróć uwagę, przepraszam, jest zimne, albo coś jest z tym daniem nie tak. Prawdopodobnie wtedy zostaniesz lepiej obsłużony, dostaniesz jeszcze jakiegoś gratisa typu kawka na przeprosiny, a może to się zdarzyło jednorazowo. Jeżeli miejsce ma super dobre opinie i akurat ty źle trafisz, no bywa. Ja mam tyle cierpliwości teraz do takich sytuacji przez to, że też sama prowadzę ten biznes, że po prostu wszyscy jesteśmy ludźmi. Jakby szanujmy się i wszystkim będzie lepiej. Tak, ja tak to odbieram z tego, co opowiadasz, że bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób się komunikujemy z innymi ludźmi, jak reagujemy na pewne sytuacje w związku z tym. I faktycznie ten szacunek wzajemnie do siebie jest super, super ważny. Zaraz chciałabym porozmawiać o zjawisku overturizmu. Myślę, że czyli takim zjawisku przeludnienia, zatłoczenia w miejscach, do których bardzo wielu z nas, wiele z nas wyjeżdża, ale teraz będzie chwila przerwy. Potrafię być na czas, potrafię śmiać się z własnych niepowodzeń. I tak jak wierzysz w nas, tak uwierz w dobre chęci w każdym słowie. Kwiaty na małym balkonie, znasz moje plany na świat, nic już nie przerwie. Dzisiaj w audycji Górska o klimacie gościnią jest Małgorzata Szumska. Rozmawiamy o lepszym, uważniejszym, bardziej zrównoważonym podróżowaniu. I chciałabym podjąć teraz temat, wątek overturizmu właśnie. Jest to zjawisko właśnie zatłoczenia, przeludnienia, które jest spowodowane nadmiarem turystów. Powoduje różne konflikty, ale też niezadowolenie mieszkańców w takich miejscach. Możemy to zaobserwować chociażby w takiej małej Wenecji, którą rocznie odwiedza, uwaga, 20 milionów turystów, czy w jednym z francuskich miasteczek, które liczy nieco ponad 45 tysięcy mieszkańców, a w sezonie przyjeżdża do niego, uwaga, 2 miliony ludzi. Albo wyjeżdżają do Tajlandii i trafiają do rezerwatu, kończą jeżdżąc na niewolniczo traktowanych słoniach. Jak ty rozumiesz to wyrażenie niezrównoważona turystyka i czy w jakimś stopniu możemy jej zapobiegać w swoich codziennych wyborach? Uważam, że jako podróżnicy powinniśmy mieć taką misję, żeby edukować, bo tylko poprzez edukację, jak mówimy o jeżdżeniu na słoniach, no to wiem, że wiele osób nadal nie jest świadomych, jak to jest złe, jakie to rodzi dalej patologie, więc jakby wiedza, mówienie, właśnie takie nawet programy jak ten tutaj twój, żeby jak najwięcej osób wiedziało, czego raczej nie robić. Ja jestem ostatnia do mówienia nie jedź do Wenecji, bo sama w niej byłam. Jestem ostatnia do mówienia nie podróżuj samolotami, bo wiem, że są takie osoby. Zwiedziłem 100 państw świata, ale teraz mówię, no nie, nie wolno, to już trzeba tylko po Polsce. Absolutnie, no świat jest otwarty, korzystajmy z niego. Natomiast mając wiedzę, możemy to zminimalizować. Jeśli chodzi o Wenecję, ja akurat tam byłam w czasie pandemii, więc oni z otwartymi ramionami nas witali, bo na placu Świętego Marka było mniej osób niż u mnie na podwórku w moje urodziny, więc jakby było totalnie pusto. I znowu zobacz, jaka różnica. To był moment, kiedy oni zdali sobie sprawę, że większość biznesów może zbankrutować. Więc jeżeli nagle powiemy, jest zakaz wyjazdu do Wenecji, ile odbywa się ludzkich tragedii, ludzie tracą pracę, biznesy upadają, więc nie może być skrajności. W tym przypadku moim zdaniem jedynie mądre, systemowe kroki zrobione przez samorząd, tudzież przez rząd, żeby na przykład kontrolować, tak, ile osób fizycznie są w stanie w roku przyjąć, żeby nie było to problemem i dla przyrody, tam jest problem też ze ściekami, z wodą, dla mieszkańców, ale też, żeby biznesy przetrwały. Więc tu trzeba szukać balansu, ale to znowu jeden turysta nie zrobi. To musi pójść odgórnie. Tak, na przykład niektóre miasta wprowadzają zakaz pływania do portów takich ogromnych statków wycieczkowych, które mieszczą nawet kilka tysięcy ludzi i którzy w jednym momencie naraz wylewają się, przepraszam za słowo, do takiego portu i potem właśnie na przykład na starówkę. Więc no, znowu też mam poczucie, że to są zmiany systemowe, czy też zmiany na poziomie danych miast czy państw, do których my wyjeżdżamy. Tak. Dla mnie takim cudownym przykładem był Zermatt w Szwajcarii, gdzie nie możesz dojechać samochodem, możesz dojechać tylko pociągiem albo elektrycznym autem, które cię gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów przewozi, no to kosztuje już więcej. W mieście tylko elektryki jeżdżą, w samym tym miejscu. Architektura jest głównie stara i stylizowana na starą. To nie są takie potworki, jakby pozdrawiam, Zakopane. Tylko jest nad tym czujność i no, wygląda to pięknie, wygląda to wszystko fantastycznie. Wiadomo, że Szwajcaria jest bardzo bogatym państwem, mogą sobie na pewne rzeczy pozwolić. Natomiast jest to kierunek, który pokazuje, że da się. Da się, żeby powstawały nowe hotele, ale spójne architektonicznie z całością. Dzięki czemu też nasze oko wypoczywa, no bo to chodzi o to, że to jest jakaś estetyka. Da się właśnie zabronić wjeżdżać samochodami. Tam podejrzewam, że początkowo był bunt, bo tam narciarze chcą dojechać, chcą jeździć, ale skoro zaproponowano im inne rozwiązania, które działają, no to ja nie widzę problemu, żeby zostawić samochód, dojechać gdzieś pociągiem i sprawić, że w tym mieście, w górach jest świeże powietrze, nie ma hałasu, nic się nie rozpada, drogi się nie zapadają, te stare tam kilkusetletnie, no bo to wszystko jest zaopiekowane. No ale mówię, to jest od góry. To, co my możemy zrobić jako turyści, no to właśnie zastanowić się jakby, czy mój udział w danym evencie, w danym jakby przedsięwzięciu, jaki może mieć wpływ. I ja wiem, że to dużo nas kosztuje, no bo chcemy jechać i odpoczywać, a nie zastanawiać się. Ale właśnie, czy pływanie z delfinami, czy jakby w ogóle wszystkie rzeczy związane z dzikimi zwierzętami, w których je dotykamy, karmimy, one z założenia nie są dobre. Że jakby okej, no może jest kilka rodzajów, tak konie też kiedyś były dzikie, oswoiliśmy je. No jakby są zwierzęta, z którymi mamy, to już lepiej iść do papugarni i wypić kawę z papugami, niż jechać myć i karmić słonie. Natomiast ja, żeby być fair, też popełniałam takie błędy. Jak miałam 17 lat, miałam możliwość pływania z delfinami i zrobiłam to z wielką radością. Natomiast no to było 20 lat temu, ja nie miałam absolutnie wiedzy na ten temat. I to jest rzecz, której się wstydzę, która wiem, że nie była dobra, którą mogłabym zataić, bo jestem super mądrą podróżniczką, ale nie robię tego, bo każdy z nas popełnia jakieś błędy. Ważne jest, żeby się zreflektować i właśnie żeby o tym mówić, że to nie jest dobre. Podobnie jest z wolonturystyką. Ja będąc na Filipinach pracowałam pół roku z różnymi organizacjami pozarządowymi, pomagając ludziom po tajfunie, na różnych szczeblach. Od medycznej pomocy, pomagałam lekarzom jakby przy dzieciakach wtedy. Budowaliśmy domy, pracowałam fizycznie, otworzyłam właśnie ten teatr swój lalkowy, pracowałam terapeutycznie z psychologami. I zobaczyłam, ile złego robimy, pomagając. Ile złego robią organizacje, które biorą wolontariuszy, którzy tak naprawdę płacą za to, żeby tam być. I mają super takie poczucie, że pomagają. Mamy też super content, tak, w domu nas wszyscy chwalą, ale jesteście super. A to rodzi dużo patologii, jak sierocińce w Indiach, do których jedziesz uczyć angielskiego minimum 3 miesiące, do pół roku czy tam iluś miesięcy. No super, fajnie, jakby co w tym złego? Złe jest to, że po pierwsze wiele rodzin oddaje swoje dzieci, bo ma poczucie, że w tych sierocińcach dzieci dostaną lepszą edukację niż w ich biednej rodzinie, a nie ma nic gorszego niż porzucenie przez rodziców. Potem przyjeżdżasz ty, dajesz całą swoją miłość tym dzieciakom, bawisz się z nimi, potem znowu je porzucasz, bo wyjeżdżasz, jedziesz do swojego własnego życia. Więc nie wiemy tego, dopóki nie zaczniemy się interesować. Jest bardzo dużo, Polska Akcja Humanitarna bardzo dużo robi, bo oni bardzo fajnie pomagają, uważam, że powinniśmy być dumni w ogóle z tej akcji, bo robią super robotę. W Sudanie Południowym też w ramach mojego podcastu robiłam rozmowę na temat Sudanu i na temat działalności Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest naprawdę niesamowita. Super, oni robią to tak, słuchaj, mądrze, bo ja mówię, widzę, ile patologii rodzi pomaganie. I my jak budowaliśmy domy, to zdarzało się sytuacje, że rodzina mogła wybudować sobie dom, było ich na to stać, ale nie robili tego przez kilka miesięcy, bo czekali, aż my im damy za darmo. Że jak pomagasz nieumiejętnie, nie znając danej kultury i mindsetu tych ludzi, nie jesteś w stanie im pomóc. A wiele osób robi to z takiego punktu widzenia białego zbawiciela. Ja przyjadę, ja mam pieniądze, ja wam wybuduję, podziękujcie mi. Ale to jest jakby wolonturystyka, to jest osobny odcinek w ogóle, bo jest bardzo złożona. Natomiast właśnie, no tylko wiedza nas uratuje tak naprawdę. Więc każdy podcast, każda audycja w radiu, każda książka przez nas przeczytana na ten temat może sprawić, że będziemy po prostu mniej robić krzywdę. Bo to, że nieświadomie coś robimy, no to nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, ale jednak zło zostało już dokonane. Czy ty, Małgosiu, popełniłaś jakieś błędy podczas podróżowania i dzisiaj już czegoś byś nie zrobiła? Tak, no właśnie te delfiny, o których wspomniałam, że jakby jako 17-latka pływałam, no było to piękne doświadczenie. Natomiast dopiero, i tak z 10 lat później dopiero, jak byłam już taką bardziej świadomą podróżniczką, zaczęłam więcej czytać, więcej słuchać i miałam takie, jeez, to nie było w ogóle dobre, tak? To nie jest dobre dla tych zwierząt, to nie jest, no trudno, popełniłam ten błąd, mogę do końca życia bić się w pierś. A z takich moich najświeższych, z których jestem bardzo dumna, to była właśnie ta Wenecja w pandemii. Moim marzeniem od dziecka było przepłynąć się gondolą, więc marzenie się zrealizowało. Mieliśmy godzinnego tripa gondolą i ja przez godzinę robiłam zdjęcia albo sobie, albo partnerowi, albo mamie, bo to była wycieczka dla mojej mamy na jej urodziny. Albo prosiłam, żeby oni mi robili zdjęcia, albo robiłam zdjęcia temu, co jest dookoła, albo sprawdzałam, czy dobrze wyszłam, a że wyszłam źle, bo byłam podjarana, miałam głupią minę, to robiłam zdjęcia i nagle pan gondolier się zatrzymał i mówi: koniec wycieczki. Finito. I ja mam takie, nic nie widziałam, nic nie pamiętam, nie ma we mnie nawet ułamka emocji jakiejś. Ja mówię, jak to możliwe, że minęła godzina? I oni, mama moja mówi, no to wykupmy sobie jeszcze pół godziny, już odłóż ten telefon, ten aparat i bądź. Ja mówię, nie, bo ja chcę zapamiętać tą porażkę Gosi Szumskiej, takiej mądrej podróżniczki, która właśnie zaczyna pisać, to były początki uważnika mojego. I mówię, i tak dałam ciała na całej linii. I w ogóle z tych wszystkich zdjęć jedno było w miarę dobre, bo mówię, te miny moje były podjarane, okropne, ale straciłam marzenie, które udało mi się zrealizować i nie mam z niego nic. Więc jak 3 miesiące później spełniałam kolejne marzenie, wschód słońca w Kapadocji i widok tych wschodzących, rosnących balonów, to odłożyłam telefon, usiadłam i tak pół godziny, 40 minut chłonęłam, ale chłonęłam tak, że łzy mi pociekły ze wzruszenia w którymś momencie, bo to było takie piękne. I ja do tej pory, teraz jak sobie zamknę oczy, to pamiętam, wiesz, temperaturę, że na początku było zimno, potem i pamiętam, że miałam gęsią skórkę, dźwięk jak dmuchali te balony, te ognie jak powstawały, to było jak spektakl. I potem pół godziny odpaliłam telefon, zrobiłam 2-3 fotki, które nikomu i tak nie uratują życia, jakby wrzuciłam na media społecznościowe, spoko, pozdrawiam. I odłożyłam i dalej sobie siedziałam i patrzyłam. To był przepiękny poranek. Ja wiele lat temu, podczas mojej pierwszej podróży do Azji, jeździłam na słoniu. W ogóle nie miałam świadomości, ale już jak skończyłam tą wycieczkę, to łzy mi popłynęły z oczu, bo po prostu czułam, całe moje ciało czuło, że to, co się wydarzyło, było tak bardzo nie okej. No ale po pierwsze, nie sprawdziłam tego, nie miałam wiedzy, no nie wykonałam tej pracy, bo w ogóle nie wiedziałam, że trzeba to zrobić. To tak naprawdę było wiele lat temu. Więc taka chyba moja największa porażka podróżnicza. Ostatnio mniej podróżuję, bo mam małe dzieci, więc nie jest to takie proste. No ale tak, no myślę, że każdemu z nas coś tam się przydarza po drodze, nie? Tak, dlatego ja staram się też nie jakoś agresywnie nie reagować, jak widzę gdzieś w mediach społecznościowych, że ktoś wrzuca zdjęcie właśnie jadąc na słoniu i tak dalej. Bardziej edukacyjnie poinformować, w prywatnej nawet wiadomości, że słuchaj, jakby to wiąże się z tym i z tym i zapytaj siebie, czy to jest zgodne jakby z tobą. No bo jak jest, no to trudno, no to rób to dalej, no jakby nie mogę ci zakazać. Ale jeżeli nie jest i masz jakąś empatię do tych zwierząt, no to może warto następnym razem się zastanowić. I wydaje mi się, że taka jest jakby bardziej nasza rola, niż pisać gdzieś tam komentarz, że czy wiesz, że... Bo to bardzo dużo znowu budzi jakiegoś takiego hejtu, inni się dołączają, ludzie lubią w sieci sobie tam pokazać, kto jest lepszy. Natomiast ja, no ja nie mogę oceniać. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień tak naprawdę. To prawda, ale myślę sobie, też ważny wątek podjęłaś z tym telefonem, że dzisiaj nam w podróżowaniu mocno towarzyszą telefony, chcemy wszystko uwiecznić, pokazać to w social mediach, a ostatecznie czasem po tym wszystkim okazuje się, że niewiele mamy we wspomnieniach, doświadczaniu, właśnie takiej uważności z takiego wyjazdu, bo przez cały czas mieliśmy w ręku telefon i chcieliśmy wszystko uwiecznić na tym telefonie. Tak, naukowe są też badania, do których dotarłam, że nasz mózg jest bardzo sprytny i jak wie, że mamy coś w telefonie, to on już nie buduje takich mocnych wspomnień, bo wie, że masz to na dysku zewnętrznym i jak będziesz chciała to sobie przypomnieć, to sprawdzisz w telefonie. Więc już jest sprawdzone jakby na dwóch grupach ludzi, które przeżywały podobne rzeczy. Jedni mieli robić zdjęcia i filmiki, drudzy nie mieli i po jakimś czasie mieli opowiedzieć, co zapamiętali, jaka była temperatura właśnie, co czuli, jakie emocje. No to absolutnie dwie różne, wiesz, narracje. Ale z drugiej strony warto robić nawet na zasadzie zdjęcie tego momentu jedno, nie jak zachód słońca trwa pół godziny, to robisz pół godziny filmiki i zdjęcia, ale jedno, dwa, bo znowu w drugą stronę, bardzo fajne ćwiczenie, żeby na przykład na koniec roku zrobić sobie osobny folder, albo ja robię albumy, na przykład drukuję zdjęcia z najfajniejszych momentów w tym roku, bo zapominamy często o tym, że rozmowa z tobą na przykład jest dla mnie cudownym przeżyciem, wrzucę sobie to, że byłam na takiej rozmowie i w grudniu jak będę myślała, a tak niewiele się wydarzyło w tym roku, a mogłam więcej, a mogłam, nie wiem, lepiej coś przeżyć, patrzysz na te zdjęcia i sobie przypominasz, o, to było super, zjadłam śniadanie z całą moją rodziną, bo mieliśmy na to czas i przestrzeń, ale ekstra. Byłam w Kenii, super. Że jakby robić sobie taką listę wdzięczności, nie tylko codziennie, do czego zachęcam, ale raz na rok taką obfitą, to te zdjęcia rzeczywiście pomogą. Ale 300 zdjęć z jednego koncertu, z jednego wydarzenia, z jednej atrakcji, no nie, no to jest obciążające dla nas. Nawet potem musimy to przeglądać, usuwać, wybierać. No i właśnie Muszdek mówi, o, ona ma tyle zdjęć, to po co pamiętać. A no, chyba po to żyjemy, żeby i doświadczamy, żeby właśnie budować te wspomnienia. Fajnie, że mówisz o tym pielęgnowaniu wdzięczności. Myślę, że to też jest super ważne. W takim poczuciu w ogóle codziennej szczęśliwości, że nasze życie niekoniecznie jest tak nudne, jak nam się wydaje, albo tak, że nic się w nim nie dzieje niewartościowego albo sensownego, bo no myślę, że jak sobie wieczorem zapiszemy kilka rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, to nagle się okazuje, że jednak jest, że jednak jest coś więcej, jest dużo tak nawet. Pamiętam, że jak ja zaczynałam, to było mi ciężko, no bo ja chciałam od razu spektakularnych rzeczy. No mogę być wdzięczna za to, że wydałam 6. książkę, ale tak na co dzień nie wydaję książki. I dopiero potem zdajesz sobie sprawę, że za to, że właśnie zjesz śniadanie z kimś bliskim, albo właśnie w samotności jakieś, że masz dach nad głową, że masz samochód, którym możesz dojechać do pracy, że masz pracę, nawet jak jej nie lubisz, masz pracę, masz za co żyć, że to są takie rzeczy u podstaw, które wydają nam się, że są nam dane, bo nam się należy, a tak naprawdę fajnie jest je doceniać, ale jeszcze jedno takie ćwiczonko polecam, żeby właśnie jak sobie wypiszemy, albo te zdjęcia wyłożymy, albo wypiszemy, co, gdzie jesteśmy i jakby co w tym roku osiągnęliśmy, pomyśl o sobie 5 lat temu. Na przykład, czy Gosia 30-letnia, będąca w zupełnie innej sytuacji życiowej i tak dalej, czy gdybym pomyślała, że będę w tym miejscu, w którym jestem, że uda mi się tyle rzeczy zrobić, no to okazuje się, że nagle jakiś ocean przepłynęłam i to nie dosłownie, ale też w przenośni. Więc to jest fajne, że przypomnijmy sobie, gdzie byliśmy ileś lat temu, gdzie jesteśmy teraz, do czego dochodzimy i cieszmy się tym więcej. Jak słuchacie, to nie wiecie, że ja się przez cały czas uśmiecham, rozmawiając z Małgosią. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Musimy już kończyć, chociaż chętnie bym z tobą jeszcze dłużej rozmawiała. Bardzo miło było mi ciebie poznać i porozmawiać. Myślę, że świetnie nam się rozmawiało i gratuluję ci książki. Bardzo wam polecam książkę Małgosi Szumskiej, Uważnik, przewodnik świadomego podróżowania. No i moi drodzy, jeśli chcecie słuchać tej audycji w formie podcastu, to oczywiście jest taka możliwość na stronie Trójki i różnych platformach streamingowych. I słyszymy się i widzimy za tydzień. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Ogłoszenie społeczne. Wyobraź sobie, że czekasz na dziecko. Liczysz tygodnie, cieszysz się, ale dziś znów jesteś głodna. Nie masz nic do jedzenia. Zjesz coś dopiero jutro. Dzielisz głód na dni. Twoje dziecko urodzi się za wcześnie. Będzie małe i słabe, ale nasz szpital pomoże mu przeżyć. Polska Misja Medyczna ratuje niedożywione dzieci w Etiopii. Wejdź na pmm.org.pl i dołącz do pomocy. Sonia Bohosiewicz. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w MediaMarkt do 24 lipca. Na przykład AGD do zabudowy marki Whirlpool w zestawie taniej do 99% ceny najtańszego produktu przy zakupie 5 produktów w zestawie. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na MediaMarkt.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety